Sunrise, Gün Doğumu adlı parçayı dinledik. İki büyük virtüoz, Ravi Shankar sitarda ve Jean-Pierre Rampal de flütteydi. Biz Jean-Pierre Louis Rampal'in 1922'de 7 Ocak'ta doğum gününü kutlamış, anmış olduk. Ona da bir günaydın demiş olduk. 2000'de hayata veda etmişti flütçü. ve özellikle de flüt enstrümanını bir klasik solo enstrümanı olarak 18. yüzyıldan bu yana unutulmuş, adeta bir o şekilde muamele edilmemiş bir enstrümana bu şeyi kazandırdı. Bu unvanı kazandıran çok önemli bir müzisyen. Ona da bir günaydın demiş olduk. Bu Sunrise adlı Jean-Pierre Rampal'in Ravi Shankar'la birlikte çaldığı parçada. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi bu. Ve devam ediyoruz. Yani dünkü Hürriyet Gazetesi'nin pazar günü 3. sayfasını açıyoruz. Ve harika bir manzarayla karşılaşıyoruz. Türkiye'nin durumu. Şimdi özellikle Mertcan Yılmaz 6 yaşında, annesiyle babası 2 yıl önce boşanmış, velayeti ona yakın suç kaydı bulunan baba Mehmet Ali Yılmaz'a verilmiş. Mahkemenin takdiri. Mahkemenin takdiri. 4 gün önce ağır yaralarla hastaneye getirilmiş Mertcan Yılmaz 6 yaşında. Babası dövmüş ve ölmüş. Geriye velayeti nasıl bu babada olur sorusu kaldı diyor haberde. Musa Kesler imzalı haber Hürriyet'ten. Suç makinesi oğlunu süpürge sopasıyla öldürdü diye de altında var. Fotoğrafının altına koymuşlar yazıyı. Yani sabıka kaydının çekişmeli boşanmada gündeme geldiğini söylemiş avukat Aslı Kazan. Ancak bir tarafın bunu argüman olarak mahkemeye sunması gerekir demiş. Emekli aile hakimi Mustafa Karadağ da sormuşlar. Taraflardan biri ileri sürmediği sürece mahkeme sabıka sormazmış. Ha. Yani suç avukatta. Mahkemenin haberi yok sabıkadan vesaireden. Evet, uğraşamaz böyle şeylerle. Şiddete meyyal, kriminal bir hayat tarzı olduğu ortaya çıkarsa mahkeme velayet için karar verirken bunu göz önüne alır demiş. Sabıka sormaz ama sabıkanın da niteliği önemlidir. Şimdi şöyle olmuş. Ders çalışmadığı için elektrik süpürgesinin borusuyla dövmüş çocuğu. Yoğun bakımda kalmış. İfadesinde oğlunu dövdüğünde kabul etmiş Mehmet Ali Yılmaz. Ders çalışmıyordu, onun için ikaz ettim demiş. Yani ikazını da bir iki tokat attım demiş. Ama sonra da bu tokattan ölmedi demiş, vurmadan. Merdivenden düştü, oynuyordu. Bu yüzden komaya girdiğini iddia etmiş. Ona yakın suç kaydı bulundu. Uyuşturucu ve hırsızlıktan hakkında birçok kez işlem yapıldığı da ortaya çıkmış. Otopsi raporunda bir şey söylüyor mu efendim? Evet, muayene raporlarında acı bir detay da var. Küçük çocuğun bakımsızlıktan bitkin düştüğü, bakımsızlıktan, açlıktan yani, ders çalışmıyordu diye de vurmuş kafasına süpürge sopasıyla. Başında da yara varmış. 2017'de eşinden boşanmış, velayetini almış. Mertcan'ın teyzesi de cani babanın eşini çocukları vermezsen hem kendimi hem de çocukları yakarım diye tehdit ettiğini de söylemiş. Bir tanesi bu. Süpürge sopasıyla öldürmüş ama öldürmedim diyor. İkincisi, ilginç bir şey daha var. Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsnü Bey'in 20 ve 22 yaşındaki kızların öldürülmesiyle ilgili Ukrayna polisinin geniş çaplı araştırma sürerken hakkında uluslararası arama kararı çıkarılan ve Türkiye'ye kaçtığı belirlenen 98 doğumlu zanlı Hüsnü Can Çökmez dün yakalanmış. Evvelki akşam saatlerinde babasının mezarında, Pendik Kurtköy mezarlığında yakalanmış. Ukrayna'dan ayrılırken üzerinde siyah mont, gri eşofman, beyaz tişört ve siyah ayakkabılar olduğu, beraberinde sırt çantasıyla gitar bulunduğu da belirtmiş. Gitar da çalıyor zanlı. Sol kaşında ve alt dudağında piercing bulunduğu, yüzünde de çizikler bulunduğu ortaya çıkmış. Hı. Ben öldürmedim demiş ikisini de. Fakat son olarak şüpheli studentska, yani öğrenci, metro istasyonu civarında görülmüş. Hava alanına götüren taksi şoförü de aranıyormuş. Hüsnü Can Çökmez ayrıca Pendik'teki Kurtköy mezarlığında babasının mezarı başında yakalandığında üzerinden ne çıkmış? Bıçak ve kuru sıkı tabanca. Hı hı. İşte onlar meclis başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da ziyaret edip İzmir'de yaşayan ailesini, Zeynep Hüsnü Bey'in, Hüsün Bey'in ve kızlarını kaybeden acılı ailelere başsağlığı dilemiş. Kaçmış, mezarlıkta yakalanmış. Ben öldürmedim, ben bir şey yapmadım demiş. Bu da böyle. Şey de güzel tabii. Bir genç kadınlara, öldürülen genç kadınlara ait olduğu tespit edilen bilgisayar. Evet, ve bir laptop ve cep telefonu da Pendik'teki elektronik mağazasına satmış. Ben öldürmedim ama bunları da yolda bulmuş. Yolda bulmuş, evet. Mezarının başına bir şişe alkol, silah kutusu, bir sırt çantası, bir adet av bıçağı kılıfı, bir de not bırakmış. Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum demiş. Canım. Cinayeti siz mi işlediniz, pişman mısınız sorularına cevap vermemiş. Saçma sorular zaten bunlar. Tasarlayarak canavarca hisne kasten öldürme suçundan tutuklanmış. Mertcan da toprağa verilmiş, babasının ölesiye öldürdüğü. Malta'da yokmuş, biliyor musun bunu sen? Bir de şey var, yanlışlıkla gelen alacaklıyı öldürdü diye bir haber var Adana'da. Yanlışlıkla gelen alacaklıyı mı öldürmüş? Evet. Kötü bir yanlışlık olmuş. Çağlar Öztürk'ün DHA'dan haberi. Yani bahçeye girip bağırmaya başlayan şüpheliler paralarını istemişler. Evinin penceresine çıkıp kimseye borcu olmadığını söyleyen Özgüren gidin demiş. Abdülmecit C'den alacaklıymışlar ama yanlışlıkla Bitişik'teki Ali Özgören'in evine gitmişler. Ama tartışma çıkmış. Özgören de sinirlenmiş. Ruhsatsız tabancasıyla pencereden yaylım ateşi açmış. Erkan K. olay yerinde ölmüş. Bilal K. ile Soner D. ise yaralanmış. Kaçmış sonra Özgören ve ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşıyla operasyonla gözaltına almış ve arkadaşıyla birlikte tutuklanmış. Yanlışlıkla gelen alacaklıyı da öldürmüş. Bursa Osman Gazi'de bir alışveriş merkezinin oyun parkında da bir çocuk ağladığını fark etmişler. Çocuk tek başına ağlıyormuş. Montunun cepleri kontrol edilmiş. Cebinden çıkan notta ne çıkmış? Çok zor durumdayım. Çocuğa bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim. Çocuğun adı Hamza, annesi Gamze. Benim bildiğim kendine bakamıyordu. Bu konuda çocuğu da pişman değil. Böyle durumlarda çocuklar şeye bırakılırdı, cami avlusuna, hatta daha eskilerde kilisenin bahçesine de bırakılırdı. Şimdi alışveriş merkezine mi bırakılmaya başlandı çocuklar? Yeni tapınak alışveriş merkezi tabii. Çok yerinde bir soru sordun. Yeni kapitalizmin yeni hali tapınağı. Evet, şimdi Emil Durkheim, intihar, Türkçesi Profesör Doktor Özer Ozankaya, Cem Yayın Evi'nden çıktı. Diyor ki, efendim şöyle başlayayım. Bunalım güç ve serbette beklenmedik bir artıştan kaynaklandığında da durum değişik değildir. Gerçekten de o zaman yaşam koşulları değişmiş olduğundan gereksinimleri, yani ihtiyaçları düzenleyen ölçü aynı kalamaz. Çünkü her üretici kesime düşmesi gerekli payı bu ölçüde belirlediğinden kendisi de toplumsal kaynaklarla birlikte değişir. Basamak düzeni bozulmuştur, hiyerarşi yani. Ama öte yandan yeni bir basamaklanma oluşturulmaktadır. İnsanların ve nesnelerin kamu bilinci tarafından yeniden sınıflandırılması için zaman gereklidir diyor. Bu çok eski bir tarihte yazılmış bir kitap, klasik Emil Durkheim'ın. Gerçekten üniversitede bu metin bana okutulurken ne işime yarayacak diye sormuştum. Yarayacakmış zamanı geldiği zaman demek ki. Le Suicide, Etude Sociologique, 1897 yılında yayınlandı ilk olarak. Emil Durkheim tarafından, sosyoloji kurucu babalarından. Kurucu babalarından. Evet. Ve diyor ki, basamak düzeni bozulmuştur ama yeni bir basamaklanma oluşturur. İnsanların ve nesnelerin kamu bilinci tarafından yeniden sınıflandırılması için zaman gereklidir. Böylece serbest kalan toplumsal güçler yeniden dengeye ulaşmadıkça onların birbiri karşısındaki değerleri belirlenmeden kalır ve bundan dolayı bir süre her türlü düzenlemeden yoksun kalınır. Anomi diyor buna işte. Kuralsızlık diye çevirmiş Özer Ozankaya. Kural yokluğu diye de çevrilmesi mümkün. Bence de iyi olur. Artık neyin olanaklı, neyin olanaksız, neyin haklı, neyin haksız olduğu, meşru istek ve beklentilerin neler olduğu, hangilerinin ölçüyü aştığı bilinmez olur. Böylece istek ve dileklere bir sınır kalmamış olur. Bu sarsıntı biraz derin olsa, yurttaşların değişik işlere girişini düzenleyen ilkelere bile ulaşır. Çünkü toplumun değişik kesimleri arasındaki ilişkiler kaçınılmaz olarak değiştirildiğinden bu ilişkileri anlatan düşünceler artık oldukları gibi kalamazlar. Hı hı. Şurası da ilginç. Orayı da okuyup bitireyim. Şimdilik bitireyim. Bunalımın özellikle kayırmış olduğu belli bir sınıf artık eski duruma katlanmaya hazır değildir. Öte yandan da büyüyen şans çevresindekilerin ve aşağısındakilerin her türlü kıskançlıklarına yol açar. Böylece kamuoyundaki belirsizlik nedeniyle artık sınırlanamayan iştahlar nerede durmak gerektiğini bilemezler. Bundan başka yine bu sırada söz konusu iştahlar doğrudan doğruya kamu yaşamının yoğunluğundaki artış nedeniyle doğal bir azma sürecine girer. Gönenç arttığı yani refah arttığı için istekler de coşmuştur. Tam da geleneksel kurallar etkinliklerini yitirdiği sırada bu iştahlara konu olan şeylerin daha da bollaşması onları daha hırslı ve daha kural tanımaz yapar. Böylece tam da daha güçlü bir disipline gerek duydukları bir anda tutkuların daha başı boş kalması nedeniyle bu bozulma ya da kural dışılık anomi durumu daha da ağırlaşır. Sayfa 289-290 Cem Yayınevi. Emil Durkheim. Emil Durkheim intihar kitabı. Bu basılış tarihi de efendime söyleyeyim 2017 dördüncü basım. Ağustos 2017. Nasıl? Trajik. Demek ki 100 yıl önce neredeyse yayınlanan bir eser günümüzü hala aydınlatmaya devam edecekmiş. Bu arada konuyla doğrudan alakası yok ama alakası var. Kuralsızlıktan bahsetmişken 2019 yılında Barış İçin Akademisyenler duruşmaları da devam ediyor. Bu hafta 24 duruşma varmış Çağlayan'da. Dava açılan kişi sayısının 568, adliyeye gidilen günün 133, görülen duruşma sayısının da 1055 olduğu söyleniyor. Toplam ceza kararı 70'miş. Dökümü de şöyleymiş. Ertelemeli 15 ay bir ceza, ertelemeli 18 ay bir ceza, ertelemesiz 15 ay 5 ceza, 5 kişiye verilmiş. Ertelemesiz 30 ay, burada Şebnem Hoca'ya verilmiş 1 ay, 1 kişiye verilmiş ertelemesiz 30 aylık ceza. 27 ay, 18 ay diye devam ediyor. Toplam hükmün açıklanmasının ve geri bırakılması 60 kişiye verilmiş. 5 yıl herhangi bir suçu işlemezsen hüküm açıklanmıyormuş. Bunların çetelesi de tutuluyor. İnsanlar da takip ediyorlar. Halen Çağlayan Adliyesi'nde Barış'ı neden savunduklarını açıklamaya çalışıyor akademisyenler. Evet. Peki bir de son bu anomi meselesine girmişken bir de şeyi de söyleyelim. Yani Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi 27 yaşındaki Ceren Damar Şeneli kendisini sınavda kopya çekerken yakaladığı ve tutanak tuttuğu için 18 kez bıçaklayan ardından tabancayla vurarak öldüren Hasan İyi Hikmet geçmem için kopya çekmem gerekiyordu tutanağı silmeyince kendimi kaybettim demişti. Aynı üniversitede hukuk fakültesinde öğrenim gören MB adlı öğrenci hunhar cinayeti sosyal medya hesabından şöyle anlattı. Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar. Dilek. Yani zaten Antalya'da bir parkta pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden genç adam da polislerin uzun sürede kendisini ikna etmesi üzerine teslim olurken gözaltına alınırken polislere keşke herkes beni anlayabilseydi diyor ve ekliyor. Kafama eğmeyin. Benim kafam dik durur. Ya böyle işte. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde lise öğrencisi öğrencisi bir çocuğun, gencin sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığı iddiasıyla hayatını kaybetmesinin ardından ilçede sokak köpekleri de toplanmaya başlamış. Polis eşliğinde. Polis ekibiyle beraber bina bahçelerinden ve sokaklarda gezinen köpekler teker teker toplanarak barınağa götürülüyormuş. Sokak köpekleri ne zamandan beri parçalıyorlar insanları acaba? Bilmiyorum. Otopside bu yapılmış mı o kısmını da bilmiyorum. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Ceren Damar'ın öğrencisi tarafından öldürülmesi gözleri Çankaya Üniversitesi'ne çevirdi diyor Evrensel'in manşet haberi de onunla tamamlayalım. Aynı üniversitede çalışırken tehditler nedeniyle ölüm tehditleri aldığı için yurt dışına çıkan akademisyen Ekin Barış Şah'la konuşmuşlar. Sen bunu biliyor muydun? Ne demişler efendim? Ne konuşmuşlar? Norveç'e gitmiş. 2 yıl önce ölüm tehditleri almış. Neden? O kopya izin vermediği için mi bilinmiyor ama akademide artık olağan bir hal herhalde. Ölüm tehdidi alınıyor böyle, veriliyor ve alınıyor. Araştırma görevlisiymiş Ekim Barış'a. Yönetimin tehditlere sessiz kaldığını, dekana gönderdiği dilekçenin bile nasıl yorumlandığını biliyor musun? Nasıl yorumlanmış? Dekana gönderdiği dilekçenin sosyal medyada istifa etti denilerek putlandığını açıklamış. İşte anomi böyle bir şey. Yani görev yaptığı dönemde sosyal medyadan hedef gösterilmiş, linç kampanyası yürüten grup tarafından her gün odasına gelenerek kapısının yumruklandığını anlatmış. Aynı üniversiteden bahsediyoruz. Çankaya Üniversitesi. Ancak bölüm başkanı, fakülte dekanı gözlerinin önünde gerçekleşen bu olaya sessiz kaldı. Bir önlem alma gereği duymadı. Bu grup son derece rahat bir şekilde etkinlikleri engelleyip insanları tehdit edebiliyordu demiş ve ölümün nedenlerinden birinin de bu şeyde Ceren Damar'ı öldürülmesi olayında ölümün nedenlerinden birinin de piyasacı mantıkla işleyen üniversiteler olduğunu anlatmış Şah ve mali muafiyet derslerinin ilan edilmesi sonrası bir öğrenci hesap soran bir tavırla odama gelmişti ve ben bu öğrenciye gerekli açıklamaları yaparak nazikçe odadan göndermiştim. Bir süre sonra müdür aradı. Yüksekokul müdürü ve hocam tüm dersleri sayalım dedi. Tabi saydık. Bu vakıf üniversitelerinin tamamında yaşanıyor demiş. Güzel değil mi? Evet, şöyle bir durum daha var. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu açıkladığı verilere göre geçen yılın ilk 11 aylık bölümünde Türkiye'den toplam 1020 akademisyen ve yüksek eğitimli kişinin beyin göçü için Hollanda'ya başvurduğunu söylemiş. 1020 kişi 11 ayda. Hollanda programında, Hollanda televizyonda özür dilerim, yayınlanan Haber Saati programında yapılan açıklamaya göre beyin göçü yoluyla Türkiye'den gelen yüksek eğitimli kişilerin sayısında ciddi artış var denilmiş. Buna karşı benim bir önerim var. Öylece kapatalım. Bir de şeyin haberi var ama. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin yaptığı bir açıklama var. The New York Times gazetesinin geçen haftaki beyin göçü haberini yalanlamışlar. Açıklamada Türkiye'den beyin göçünün rekor seviyelerde ulaştığı belirtilen haberdeki istatistikler doğru değil denilmiş. Sadece bence beyin göçü de değil. Aynı zamanda bacaklar, kollar ve dalaklar da gidiyor. Evet, ve hepsini özelleştirelim bence. Öneriniz bu muydu? Evet, önerim bu. Ziraat Bankası beyinleri tarafından verilen fonlarla. Özelleştirelim, evet. Geri ödemiz. Dövizle yapalım, daha iyi olsun. Tabii. Köprü üzerinden geçer gibi. Aynen. Özelleştirelim. Açık Gazete.